Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lipca, minęła 9. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Za godzinę posiedzenie unijnych komisarzy mają omówić sytuację w Polsce, będą dyskutowali o reformie sądownictwa. 65 osób ewakuowanych w Słupsku, strażacy walczyli z pożarem budynku socjalnego. 5 osób jest poszkodowanych. W tym serwisie także o walce z ogniem na południowym wschodzie Francji. Na początek Bruksela. Komisja Europejska ponownie omówi sytuację w naszym kraju. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie unijnych komisarzy. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że mają oni zdecydować o wysłaniu do Warszawy nowych rekomendacji w sprawie reform sądownictwa. Otwarte pozostaje pytanie, czy komisja ogłosi, że rozpoczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce. Beata Płomecka. Komisarze wezmą pod uwagę zapowiedziane przez prezydenta weta do dwóch ustaw, ale jak mówili unijni urzędnicy, komisja ma obawy co do przyszłej reformy i niezależności sądownictwa. Tak sytuację komentowała wczoraj komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Jeśli w jakimś kraju zagrożona jest niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, to wpływa to negatywnie na system wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracę sądowniczą w całej Unii. Nie wiadomo, czy komisja już teraz ogłosi postępowanie o naruszenie unijnego prawa, czy poczeka na rozwój wydarzeń. Na razie komisarze mogliby zakwestionować tylko wybrane punkty zatwierdzonej ustawy, które dotyczą wieku emerytalnego sędziów i wskazać dyskryminację. Komisja nie doszukała się innych przykładów złamania unijnego prawa, bo w wymiarze sprawiedliwości państwa członkowskie mają swobodę. Muszą natomiast gwarantować, że sądy nie będą podlegały politycznej kontroli. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent Andrzej Duda bierze pełną odpowiedzialność za przygotowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak mówił w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, pytany o ewentualną współpracę z kancelarią przy projektowaniu nowych ustaw reformujących sądownictwo. Wiceminister Wójcik zapewniał, że projekty z prezydentem były konsultowane. W jego opinii obie ustawy zawetowane były ustawami dobrymi. Pan prezydent ponosi całkowitą odpowiedzialność. Będzie mu trudno, nie ukrywam, skonstruować taki projekt, żeby on odpowiadał wszystkim, że tak powiem, interesariuszom. Bo proszę pamiętać, że są różne filozofie, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Czy dlatego... jaka rola sędziów w tym wszystkim i czy władza wykonawcza może, a jeżeli tak, to w którym miejscu i na co wpływać? Prezydent, wetując ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślił, że zmiany w sądownictwie są potrzebne, ale nie zgadza się z pomysłem wzmocnienia władzy prokuratora generalnego nad Sądem Najwyższym. Wyraził także ubolowanie, że nie przedstawiono mu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przed jego procedowaniem w parlamencie. Podsumował, że jest zwolennikiem reformy sądownictwa, ale jak stwierdził, reformy mądrej. Dlatego sam przygotuje dwie nowe ustawy o Sądzie Najwyższym i o KRS. Wczoraj natomiast prezydent Andrzej Duda podpisał trzecią z ustaw Prawa i Sprawiedliwości o sądownictwie, ustawę o ustroju sądów powszechnych. W Trójce kolejne tematy. Pożar budynku socjalnego w Słupsku. Ogień pojawił się w nocy. Strażacy ewakuowali kilkadziesiąt osób. 65 osób ewakuowanych, zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. 5 osób zostało zakwalifikowanych jako osoby poszkodowane. Te osoby podtruły się dymem, dodaje Grzegorz Falkowski ze Straży Pożarnej w Słupsku. Wiadomo, że ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym dwupiętrowego budynku. Największym zagrożeniem było bardzo duże zadymienie. Część mieszkańców nie mogła opuścić o własnych siłach swoich mieszkań. Strażacy w tych pierwszych minutach działań ratowniczych skupili się na gaszeniu pożaru z jednoczesną ewakuacją osób znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W tym celu musieliśmy użyć drabiny pożarniczej, jak i również drabin pożarniczych przystawnych. Strażacy z okien z wyższych kondygnacji ewakuowali te osoby. Teraz Węgli będą ustalać, co było przyczyną pojawienia się ognia. W serwisie Francja i ewakuacja ponad 12 tysięcy ludzi. Wszystko z powodu potężnych pożarów na południowym wschodzie Francji na Korsyce. Żywioł strawił 4 tysiące hektarów lasów. Marek Brzeziński. Wielu spośród ewakuowanych noc musiało spędzić na plaży, inni u rodzin, bliskich czy w przygotowanych tymczasowych schronieniach. Strażacy nie ustają w walce z żywiołem, także w nocy, szczególnie w położonym nad Morzem Śródziemnym rejonie Cap Bena, gdzie w związku z wakacjami przebywa trzykrotnie więcej ludzi niż mieszka ich tam zazwyczaj. Strażaków, spośród których ponad 20 zostało rannych, w tym kilku jest poważnie poparzonych, wspierają z powietrza samoloty i śmigłowce przeznaczone do gaszenia pożarów. W ramach unijnej pomocy do akcji wkroczyły dwie maszyny typu Canadair. Strażacy uskarżają się jednak na niewystarczający sprzęt. Żywioł szaleje w terenie trudno dostępnym drogą lądową. Skuteczna akcja jest możliwa tylko z powietrza. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb, który przybył na miejsce akcji, obiecał skierowanie tam dodatkowych 6 maszyn. Gaszenie pożarów utrudnia silny mistral wiejący z prędkością dochodzącą do 100 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Z Wrocławia Michał Gąsiorowski. Zrobić kolejny krok w stronę Ligi Mistrzów to dzisiejsze zadanie dla Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zagrają w trzeciej rundzie eliminacji za Staną. Drużyną teoretycznie słabszą, ale za to po pierwsze w Astanie trzeba będzie grać w 30-stopniowym upale, a po drugie na sztucznej murawie. Michał Kopczyński z Legii ma nadzieję, że sobie poradzą. No na pewno jest to coś nowego, bo na co dzień z tym styczności nie mamy. Trenowaliśmy teraz w Warszawie na sztucznej murawie. Na pewno jest to jakaś przewaga drużyny przeciwnej, ale to ciągle jest ten sam sport, piłka nożna i mam nadzieję, że tą przewagę zniwelujemy. No na pewno naszym celem jest zwycięstwo. Mecz może się potoczyć różnie, być może z przebiegu meczu okaże się, że inny rezultat też jest korzystny, ale na pewno przyleciliśmy tu, żeby wygrać. Mówił Kopczyński w wywiadzie dla TVP. Początek spotkania o 16 naszego czasu. Były legionista Jakub Rzeźniczak miał pecha. W meczu Karabachu Agdam z Szeryfem Tiraspol, także w eliminacjach Ligi Mistrzów, już w 24 minucie zderzył się z bramkarzem i musiał zejść z boiska. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W innych spotkaniach Slavia Praga wygrała z Batę Borysów 1-0, Partizan Belgrad przegrał z Olympiakosem Pireus 1-3, a Vardar Skopje pokonał FC Kopenhaga 1-0. W hiszpańskiej federacji piłkarskiej afera na 100 fajerek. Prezes i wiceprezes federacji siedzą w areszcie po tym, jak zostali oskarżeni o nielegalne zarządzanie, przywłaszczanie, fałszowanie dokumentów i korupcję. Funkcję prezesa pełni więc na razie skarbnik Juan Luis Lerea. Willy Desjardins został natomiast nowym trenerem reprezentacji Kanady w hokeju na lodzie. Ma poważne zadanie obronienie tytułu mistrzów olimpijskich z Vancouver i Sochi. Ostatnio pracował z Vancouver Canucks, z którego został zwolniony po 3 sezonach. Zła dla niego wiadomość jest taka, że w Pyeongchang nie zagrają hokeiści z NHL. No to teraz też będzie o hokeju, tyle że trochę innym. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. A właśnie, będzie o hokeju, ale na rolkach. Na The World Games Polacy trafili od razu na bardzo mocnego rywala, musieli się zmierzyć z Czechami i niestety przegrali 1-4. Mimo wszystko Adam Wróbel z naszej reprezentacji jest całkiem zadowolony. Myślę, że mimo wszystko wynik satysfakcjonujący. No, Czesi to są mistrzowie świata. My jeszcze nigdy nie graliśmy z taką drużyną na takim poziomie. No, mogło być lepiej z gry również, bo mieliśmy sytuacje, które mogliśmy wykorzystać, ale się nie udało. Trochę nerwówki w naszych poczynaniach, bo mimo wszystko gramy z mistrzami świata, ale generalnie mecz był, myślę, że dla nas pozytywny. Dzisiaj wcale może nie być łatwiej, bo o 16 Polacy zagrają z Amerykanami, a Amerykanie na pewno będą chcieli sobie odbić wczorajszą porażkę z Kanadą. 1-7. Dziś do gry włączają się nowe dyscypliny. Pojawią się i kickboxing, i wakeboard, i na przykład piłka ręczna plażowa. Przypominam, że Polki są wicemistrzniami Europy. No i proszę, dziś zagrają z Brazylią, więc emocje są gwarantowane. Amadeo Tonelli i Liza Unruch zostali mistrzami The World Games w łuku klasycznym. Było jak z Robin Hoodem w rywalizacji pani o złocie decydował tiebreak, czyli dodatkowy strzał. Jako pierwsza strzałę posłała Unruch, trafiła w piątkę, Brytyjka Folkart w trójkę i tak wyłoniona została nowa mistrzyni. Mistrzami w fistballu zostali zgodnie z oczekiwaniami Niemcy i to mimo, że grali bez swojego najlepszego zawodnika Patryka Tomasa, finałowy mecz był kapitalny i skończył się dopiero po 7 setach. A dzisiaj kibice nastawiają się jeszcze na coś innego. Players Party na Placu Wolności. Zagrają Last Robots, Mute oraz Novika i Mr. Lex, a po nich brytyjski duet z Londynu Chase and Status. Dużą atrakcją będzie również pokaz laserowy oraz wideomapping na fasadzie Narodowego Forum Muzyki. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale jeżeli ktoś chciałby się przekonać, to koncerty zaczynają się od godziny 15, a ten pokaz główny, pokaz laserowy zaplanowany na 22.30. Przypominam, że studio The World Games w Trójce jak zwykle o 17.45. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Środa pochmurna, niewiele przejaśnień, okresami opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Na ziemi lubuskiej 19 stopni, na Podlasiu 20, na Dolnym Śląsku 22, w centrum i na Podkarpaciu 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży, niestety, czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za laptopa Asus.

jest taki utwór, że nawet jeśli radio nie prezentuje, to i tak się kręci za człowiekiem. Ragdoll, zespół Aerosmith na początek naszego spotkania. A dziś nasza trójka to Michał Jakubik, który zrealizuje program. Piotr Kordaszewski, który zadba o względny porządek. I Piotr Baron przy mikrofonie. Druga płyta, supergrupa Alice in Chains. Dawno nie było, a dziś do południa tak, zespół Alice in Chains. Zapomniałem dodać, ale państwo mi o tym skutecznie przypominają, że przecież najbardziej liczy się państwa udział w programie, a zatem piotr.baron@polskieradio.pl, tu proszę kierować listy. To się już zresztą dzieje. Pamiętają państwo o tym, że rusza dziś Człuchów, czyli Let's Boogie. Tak, jeśli Państwo będą uprzejmi wziąć udział jutro w audycji, to jutro spotykamy się na rynku w Człuchowie rano o 9 rano. Rano o 9 rano spotykamy się na rynku w Człuchowie. Pytają Państwo, czy jestem spakowany. Absolutnie tak. I wybieram się dziś po godzinie, znaczy po audycji wspólnie z zespołem Boogie Boys do Człuchowa i spotykamy się jutro o 9 z rynku w Człuchowie. Audycja do południa. Jutro rano, spotykamy się rano w Człuchowie o 9. piotr.baron@polskieradio.pl. No i co? Jutro będzie muzyka i rozmowy i Państwa udział. Takie rzeczy dzieją się od dziś w Człuchowie, gdzie rozpoczyna się Polish Boogie Festival. I jutro w audycji do południa spodziewam się, że pojawi się bardzo wiele ciekawych i chyba mało znanych płyt. A zatem do jutra o 9 rano w Człuchowie. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz. W kącikach ust uśmiechu ślad. I ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co dziś. jeszcze kiedyś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Paskudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30. O tej porze nie czekam na żadną płytę. Czekam na Wiktora Legowicza i sygnał. Informator ekonomiczny. Jestem. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, przypomnijmy, w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 7,1% i cały czas spada. Ale nas dzisiaj interesuje, jak to będzie z płacami. Czy pójdą w górę? Jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. No do tej stopy bezrobocia ja tylko bym jeszcze jeden aneksik malutki dorzucił. Już tylko w trzech województwach, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, bezrobocie jest dwucyfrowe. Przy czym w tym ostatnim równo 10%, więc za chwilę również te województwa znajdą się w ekstraklasie, czyli w tych regionach, gdzie bezrobocie jest jednocyfrowe. A były w bardzo złej sytuacji. No właśnie. I to jest moja konkluzja. Akurat w tych województwach tak zwane bezrobocie strukturalne, czyli takie, gdzie po prostu ciężko jest znaleźć sposób na jego likwidację, pokoleń często potrzeba, wydawało się, że jest nie do przewalczenia, że właśnie poczekamy przynajmniej dwa pokolenia. Okazuje się, że również i tam znajdują się nowe miejsca pracy, czyli znaleźli się inwestorzy, którzy na tych lokalnych rynkach. I to jest tak naprawdę najfajniejsza informacja. Dobrze, a co z tymi płacami? No a płace to z tym się dokładnie wiążą, ponieważ Brakuje fachowców w wielu branżach, zwłaszcza w produkcji przemysłowej, już właściwie od roku brakuje. Handel. Pracowników, trochę Ukraińcy ratują sytuację. Na dodatek mówi się, że do tego miliona, który do końca ubiegłego roku przyjechał do pracy w Polsce, w tym roku dołączy drugi milion, ale nieprzypadkowo mówię właśnie o naszych południowo-wschodnich sąsiadach, bo wszyscy spodziewali się, że jak otworzą się dla nich również rynki innych krajów Unii Europejskiej turystycznie. To nie będą do nas przyjeżdżać. To tak, to pojadą tam i nawet tam nielegalnie będą szukali pracy. Natomiast okazało się, że wcale nie. Mało tego, oni właśnie są wymagającymi pracownikami, czyli nie godzą się na byle jakie pieniądze, też oczekują godziwych wynagrodzeń i w gruncie rzeczy to oni stabilizują sytuację taką, że mimo, że jest podaż nawet w niektórych branżach właśnie tych cudzoziemców do pracy, to jednak płace muszą rosnąć podobnie jak w innych dziedzinach. I tutaj ten trend jest nie do zatrzymania. No tak, polscy eksporterzy żywności mogą liczyć na Japonię. Ten rynek otwiera się teraz na produkty z krajów Unii Europejskiej. Właśnie. To właściwie tutaj częściowo... Jest to rynek diabel niewymagający. Tak. I od razu dodajmy, że częściowo jesteśmy beneficjentami jako członek Unii Europejskiej, dlatego że to Unia właściwie wynegocjowała po 4 latach, no właściwie jeszcze nie podpisała, ale jest właściwie formalność, tak, umowę o wolnym handlu z Japonią. I między innymi artykuły spożywcze, żywność są wielką kartą przetargową. Do tej pory Japonia nie tylko była wymagająca, ale przede wszystkim stosowała cła na produkty żywnościowe. W związku z tym no, trudno było tam zaistnieć naszym eksporterom. A akurat największy popyt jest między innymi na wieprzowinę, na mleko w proszku, czyli na te produkty, gdzie my mamy nadwyżki i no, potrafimy konkurować na innych rynkach. Także to jest bardzo dobra wiadomość dla naszych producentów. Lubi pan masło? Nie przepadam, aczkolwiek ponieważ sam gotuję, przy niektórych potrawach masło jest użyć. Nieuniknione, tak żeby... Dlaczego będzie drożeć? Dlaczego będzie drożeć? No dlatego przede wszystkim, że było po cenach poniżej kosztów produkcji. Przez długi czas w gruncie rzeczy, jak mówią fachowcy, i to jest pewien paradoks, główną przyczyną są nadwyżki mleka w proszku, proszę sobie wyobrazić. A wiąże się to wszystko z procesem produkcji. Żeby wyprodukować kostkę masła, to trzeba zużyć wiele, wiele litrów mleka i potem resztę zagospodarować, ponieważ są nadwyżki w Unii Europejskiej. Właśnie między innymi teraz może część w Japonii Unia upłynni, bo jak mówiłem, Japonia jest dość chłonnym rynkiem, jeśli chodzi o ten półprodukt, to wtedy europejskie zapasy, które są nadmierne, będzie można uzupełnić. A generalnie, no to jest, masło jest przykładem tego, jak psuje się rynek, w sensie ingerencji państwa. Proszę sobie wyobrazić, że gdy był normalny rynek na początku, powiedzmy, trzeciej RP, nie było dopłat unijnych, no to między litrem mleka, który kupowaliśmy w sklepie, a kostką masła była różnica 1:6, bo powiedzmy 3 zł kosztował litr mleka, no tak, około 18 zł kostka masła. Teraz litr mleka też kosztuje niewiele poniżej 3 zł, a jednak kostka masła kosztuje 8 zł, a nie 15. W związku z tym, dopóki są oczywiście dopłaty unijne i to jest kontrolowany rynek, to ta cena już mocniej niż 8 zł raczej chyba nie urośnie, ale że szybko spadnie do 2-3 zł, jak to jeszcze było może 2 lata temu, to raczej nie powinniśmy oczekiwać. Fryzjer. Zawód fryzjera wciąż chętnie jest wybierany właśnie przez młodych ludzi. I to coraz chętniej. A jest to w tej chwili bardzo wymagająca branża. Panie redaktorze, kiedyś to straszono dzieci. Nie będziesz się uczyć, to pójdziesz do szkoły fryzjerskiej, pamięta pan? No tak, to zależy od regionu, bo na Śląsku straszono, że pójdziesz do szkoły górniczej, mimo no że tak. zawód górnika był tak hołubiony w PRL-u. Dzisiaj dobry fryzjer to artysta. Każdy dobry rzemieślnik to jest artysta. To ma nie bez powodu mamy rzemiosło artystyczne, tak to marginesie. Natomiast oczywiście przez wiele lat fryzjerstwo właściwie było w ślepym zaułku, bo ceny usług były dość niskie, konkurencja dość wysoka, bo byliśmy społeczeństwem ubogim. Poza tym pewne trendy modowe były takie, że panie oczywiście zawsze przywiązywały wagę do fryzury, natomiast mężczyźni właściwie, jak ich raz ostrzyżono w wojsku, bo kiedyś była zasadnicza służba wojskowa i pierwsza czynność, jaka tam napotykała poborowego, to byle jakie ostrzyżenie, to w sposób naturalny chyba nabierali niechęci. Natomiast teraz faceci bardziej są, że tak powiem, potrzebujący fryzjerów niż kobiety. Zrobiła się moda na piękne fryzury żelowane i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, że jesteśmy społeczeństwem zamożnym i stać nas na to, żeby więcej wydawać na usługi, to ten rynek bardzo ładnie się rozwija i bardzo dobrze, bo estetyka jest potrzebna na każdym kroku, a zwłaszcza w życiu codziennym. W Krajowym Rejestrze Długu widnieje blisko 230 tysięcy dłużników przedsiębiorców, którzy mają do oddania 7 miliardów złotych. Dlaczego nie płacą? Ich wymówki, panie Zbigniewie, są przeróżne. Od śmierci kota poprzez separację z żoną do więzienia czy samobójstwa. No tak, oczywiście, ale to mówimy o tej egzotyce, o wierzchołku Góry Lodowej, bo jednak większość tych niezapłaconych faktur to wiąże się po prostu z normalnym obrotem gospodarczym, czyli z tym, że przedsiębiorcy mają kłopoty prowadząc biznes. No jednak tych firm ciągle dużo upada, bo różnie układa się koniunktura na rynku. Natomiast jeśli chodzi o tego rodzaju tłumaczenia, to akurat przedsiębiorcy w niczym nie odbiegają. Gdybyśmy podobną ankietę czy też statystykę sprawdzili w odniesieniu do tak zwanych konsumentów. Zresztą często ci przedsiębiorcy są jednocześnie konsumentami. Jeśli to są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to przyczyny byłyby podobne. Największa jednak liczba poza właśnie tymi tak zwanymi zatorami płatniczymi, to wynika z tego, że zapominają. Po prostu jeśli nie zapłacą w terminie, a duża druga grupa jeszcze nie płaci również dlatego, że po prostu nie widzi różnicy między tym, czy jak już i tak nie miałem pieniędzy i nie zapłaciłem w terminie, to zapłacę. Tak, czy zapłacę 5 dni, czy 5 tygodni. Nic się nie stanie. No, a nie mają świadomości, że jednak osoba, której jesteśmy, obojętni, czy to jest firma, czy osoba fizyczna, może nas wpisać do rejestru dłużników i potem tam się zarówno figurujemy, mając kłopoty z płatnościami i zaciąganiem nowych kredytów, jak i to, że musimy się tłumaczyć. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Latem otwieramy szerzej drzwi salonów Seata, bo nowy, dobrze wyposażony Seat Leon czeka na Ciebie w promocyjnej cenie 59 901 zł. Dynamiczna sylwetka, światła LED, czujniki parkowania i kolorowy ekran dotykowy. A to wszystko za 59 901 zł. Tylko teraz możesz jeździć nowym Leonem w tak wyjątkowej cenie. Pospiesz się, przyjdź do salonu i zapytaj o szczegóły. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tej porze po informatorze ekonomicznym czekam już na płytę i to będzie płyta Rogera Watersa. Thank you.

No a słuchacze czekają już teraz na Jana Niebutka. Z dala od Trójki. Jest taki kraj, takie miejsce na ziemi wolne od tej piosenki. Malezja. Kilka dni temu zakazała u siebie odtwarzania Despacito, piosenki, która okazuje się być królową współczesnych przebojów, ma ona zdaniem cenzorów promować niewłaściwe zachowania. Obawy chyba słuszne, 2 miliardy 800 milionów wyświetleń świadczą o tym, że piosenka i wideoklip podobają się ludzkości, dlaczego zatem przed jego siłą mieliby się ustrzec akurat Malezyjczycy. Ale po kolei, oto w wideoklipie dwaj artyści, zresztą obaj pochodzący z Puerto Rico, Luis Fonsi oraz drugi ukrywający się pod scenicznym pseudonimem Daddy Yankee wchodzą do klubu i zaczyna się impreza. Utwór debiutował na początku 2017 roku. 2 miliardy wyświetleń udało się osiągnąć po niespełna pół roku. Despacito wyprzedziło piosenki Sorry Justina Biebera oraz See You Again Wiza Khalify. Jest też królem serwisu Spotify. Ma więcej odtworzeń niż Kendrick Lamar i Ed Sheeran. Tekst może nie świadczy o pisarskim geniuszu, może nie zostawia też wiele dla wyobraźni, jednak bez wątpienia Luis Fonsi przez swoją zdolność do roztańczenia całego świata w takt swojego utworu to prawdziwy geniusz, napisano w El País. Sam Fonsi, który w przyszłym roku obchodził będzie 40. urodziny, w wywiadzie z hiszpańskim dziennikiem mówi o tym, że kluczowa dla sukcesu piosenki jest emanująca z niej radość, która porywa do tańca, nawet jeśli odbiorca nie będzie wiedział, o czym jest. Jednocześnie jednak mówi, że zdaje sobie sprawę, że piosenka ta jest w jakimś sensie reprezentantem, ale i reklamą dla świata hiszpańskojęzycznego, piosenką, która zburzyła barierę językową. Drugi z artystów, których słyszymy w Despacito, Daddy Yankee, uznawa jest za króla reggaetonu. Ma na koncie m.in. przebój Gasolina. Choć reggaeton, gatunek muzyczny powstały właśnie w Puerto Rico w latach 90. z połączenia reggae i hip-hopu, zdobył popularność w wielu miejscach na świecie. Ta piosenka zmieniła wszystko. Despacito to nieco bardziej uładzona, popowa wersja reggaetonu, bez rapowania, za to ze śpiewem. Wcześniej do swojej twórczości włączali ją już Shakira, Enrique Iglesias czy Jennifer Lopez. W Puerto Rico reggaeton długo pełnił rolę środka wyrażenia złości dla czarnych mieszkańców wyspy, złości powodowanej rasizmem, z jakim się spotykali. Zdarzało się, że nagrania tej muzyki rekwirowała policja, oskarżając o szerzenie pornografii, ale i nawoływanie do przemocy wobec władz. Czyli wypisz, wymaluj przypadek hip-hopu, który także uległ komercjalizacji i adaptacji przez kulturę masową. Despacito to pierwsza od 1996 roku hiszpańskojęzyczna piosenka, która trafiła na szczyt amerykańskiej listy przebojów po słynnej Macarenie. Wprawdzie piąty bieg uzyskała po ukazaniu się jej remiksu z udziałem Justina Biebera, ale trudno powiedzieć, kto, Luis Fonsi czy Justin Bieber, bardziej zyskują na tej współpracy. Despacito to wciąż jedno ze słów najczęściej wpisywanych w najpopularniejszej wyszukiwarce. Oznacza powolutku i odnosi się do uwodzenia, od pełnego erotyzmu tańca, aż po ciąg dalszy na pięknej plaży. Hasta que las olas griten ay bendito, aż fale zakrzyczą szczęściarzu. Na razie na pewno taki krzyk fal usłyszeli autorzy przeboju, Luis Fonsi i Erika Ender. Panie Janie, dziękujemy bardzo. I państwo, i pan Jan wiedzą, że ja jestem z trochę innego pokolenia, ale to ładne było. Of gold. without the cause of who we used to be. In my world, everybody's dazed. Nobody wishes for what they couldn't say. Bless my soul, living that I'm firm. Dancing, spinning, dreaming, singing in my world. In my world, everybody's dazed. Nobody wishes for what they couldn't say. Bless my soul, living that I'm firm. Dancing, spinning, dreaming, singing in my world. In My World to jest Lindsay Buckingham i Christine McVie z nowej płyty i utwór znajduje się w zestawie do głosowania. Nie ma się co zastanawiać, proszę głosować. Tak, zdecydowanie jestem z innego pokolenia i tak pomyślałem, że to jest pokolenie Albatrosa. Proszę popatrzeć, jakie piękne słońce. Thank you.